हीर की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। हर्षवर्धन ने भी हीर को पीछे से गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली और हीर को पूरी तरह अपनी बाहों में समाते हुए कहा, हीर, आज रूही की शादी पलाश से हो जाएगी और मैं अपनी एक जिम्मेदारी से आजाद हो जाऊंगा। हर्षवर्धन ने अपनी आंखें नहीं खोली, बल्कि वो तो हीर को आंखें बंद किए हुए ही महसूस कर रहा था। हर्षवर्धन ने बिना आंखें खोले फिर कहा, फिर इन गधों को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन मुझे रूही की बहुत टेंशन होती है। वो थोड़ा भी दिमाग से नहीं सोचती, उसे लगता है दुनिया में सब अच्छे हैं। उसकी इसी सोच का फायदा अभय उठाना चाहता है। आज रूही की डोली उठ जाएगी तो वो अभय से भी बच जाएगी। मैं जानता हूं वो पलाश से प्यार नहीं करती, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे के करीब रहेंगे तो उसे पलाश से प्यार हो ही जाएगा। हर्षवर्धन ने हीर को ऐसे ही पकड़कर अपने दिल की बहुत सारी बातें हीर से कह डाली। हीर ने भी रिएक्ट नहीं किया, वो भी चुपचाप हर्षवर्धन की बातों को सुनती रही। थोड़ी देर हर्षवर्धन ऐसे ही खड़ा रहा, उसके बाद उसने धीरे से हीर को अपनी तरफ घुमाया और हीर के माथे को चूम लिया। हर्षवर्धन ने कहा, रूही की शादी के बाद कहीं घूमने चलेंगे, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। हर्षवर्धन आगे कुछ कहता उससे पहले ही उनके कमरे में शिवाय आ धमका। शिवाय ने जानबूझकर अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहा, क्या बात है चाचू, तो अब कहीं भी मौका नहीं छोड़ते, जब देखो सिंड्रेला चाची के आसपास ही मंडराते रहते। शिवाय की आवाज सुनकर हर्षवर्धन ने अपना चेहरा हीर के कंधे पर रख दिया, जैसे वो खुद से ही कहना चाहता हो, मेरा क्या होगा। हर्षवर्धन ने फिर अपना चेहरा उठाकर शिवाय की तरफ देखकर कहा, बताओ जीजा अपना, आपने खुद आने की जहमत क्यों उठाई। हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शिवाय हर्षवर्धन के बेड पर लेट गया और उसने अपना एक हाथ अपनी गर्दन पर लगाकर कहा, वो क्या है ना चाचू, नीचे बहुत सारे मेहमान आए हैं जो बार बार आपको ही पूछ रहे हैं, इसलिए मुझे खुद ही जहमत उठानी पड़ी, लेकिन यहाँ आकर पता चला रोमांटिक मूवी चल रही है जिसे मैंने खराब कर दिया। शिवाय की बात सुनकर हीर तो शर्माकर पलट गई, जबकि हर्षवर्धन की आंखों में गुस्सा आ गया। हर्षवर्धन ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, खुद तो चले गए, इन सलपट्टों को मेरे पास छोड़ गए। हर्षवर्धन तो उस कमरे से चला गया। फिर हीर भी जाने लगी तो उसे शिवाय ने पीछे से रोकते हुए कहा, सिंड्रेला चाची, आई लव यू, जब से आप आई हैं तब से चाचू के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई है, वरना चाचू तो माथे पर बल लिए घूमते थे। हीर ने पलट कर नहीं देखा और शर्मा कर चली गई। दूसरी तरफ राजवीर का ध्यान बस इसी बात पर था कि रूही रघुवंशी मेंशन से भाग न जाए। बेशक उसके दिल के हजार टुकड़े हो रहे थे, फिर भी वो हर्षवर्धन की इज्जत पर आंच नहीं आने देना चाहता था। शहर के तो क्या, देश के अमीर से अमीर आदमी उस शादी में शामिल होने आए थे। अगर रूही भाग जाती तो हर्षवर्धन की इज्जत दो कौड़ी की नहीं रह जाती। राजवीर ने देखा तो सारे इंतजाम सही थे। राजवीर ने फिर रूही के कमरे में जाकर देखा, रूही तैयार हो रही थी, उसके आसपास उसकी सहेलियां और कुछ ब्यूटिशियंस थी। राजवीर ने रूही को देखा तो उसके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान आ गई। रूही ने भी राजवीर को मिरर में देख लिया। राजवीर जाने लगा तो रूही ने उसे रोकते हुए कहा, राजवीर रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजवीर रुक गया। रूही ने फिर अपने आसपास खड़ी लड़कियों को देखकर कहा, तुम सब जाओ। वो सारी लड़कियां कमरे से बाहर चली गई। रूही दुल्हन के जोड़े में खड़ी हुई और राजवीर के सामने आई। राजवीर की तो आंखों ने पलक झपकना ही बंद कर दिया, वो कंटिन्यूसली रूही को ही देख रहा था। रूही सच में दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। रूही हाथ बांधकर राजवीर से बोली, क्या लगता है राजवीर तुम्हें, तुम मुझे रोक लोगे? इस बार रोक नहीं पाओगे, क्योंकि इस बार मैंने फुल प्रूफ प्लान बनाया है। तुम चाहो भी तो मुझे रोक नहीं सकते। तुम जो सुबह से सिक्योरिटी टाइट कर रहे हो, इस सिक्योरिटी का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारी नाक के नीचे से निकल जाऊंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रूही की बात सुनकर राजवीर को गुस्सा आ गया। राजवीर ने कहा, अपनी ना सही, कम से कम अपने चाचू के बारे में तो सोचो, रघुवंशी परिवार की इज्जत के बारे में तो सोचो। अगर आप घर से भाग गई तो चाचू को न जाने कितने लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। रघुवंशी परिवार ने जो इज्जत कमाई है, इसे जाने में सेकंड नहीं लगेगा। मैंने भी पता करवाया है कि पलाश बहुत अच्छा लड़का है, आप उसके साथ खुश रहेंगी। अभय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आखिर आपको हम सब की बातें समझ क्यों नहीं आती? एक बार चाचू के बारे में तो सोचो, आप चाचू के साथ ऐसा नहीं कर सकती। रूही बोली, मैंने चाचू की इज्जत के बारे में सोचकर ही चाचू से कहा था कि वो मेरी शादी अभय से कर दे, लेकिन चाचू को तो अभय बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं चाचू के कहने पर किसी से भी शादी नहीं कर सकती। पलाश होगा कहीं का अच्छा लड़का, लेकिन मुझे अभय पसंद है। शादी तो मैं अभय से ही करूंगी, और ना तुम कुछ कर पाओगे ना चाचू। राजवीर समझ चुका था कि रूही का प्यार चरम पर पहुंच चुका है। इस वक्त वो जिस सिचुएशन में है, उसे अभय के अलावा किसी पर यकीन नहीं। जब तक वो अपनी आंखों से अभय की सच्चाई नहीं देख लेगी, तब तक वो किसी की बातों पर यकीन नहीं करेगी। आखिर अभय ने रूही को बहुत अच्छे से शीशे में उतार रखा था। अभय के अलावा रूही किसी की बात नहीं सुनती थी। राजवीर को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो बोला, ठीक है, मैं जाकर चाचू से बोल देता हूँ कि तुम भागने की फिराक में हो, फिर तुम जानो और चाचू जाने। इस पर रूही जोर जोर से हंसने लगी। रूही को ऐसे हंसता हुआ देखकर राजवीर को और गुस्सा आ गया। राजवीर बोला, किस मिट्टी की बनी हो तुम, तुम्हें सच में इस घर की इज्जत की कोई परवाह नहीं। इस पर रूही बोली, राजवीर जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होता तो तुम बहुत जल्दी चाचू को बीच में ले आते हो, जैसे कोई छोटा बच्चा लड़ाई करने के बाद अपनी मम्मी को बीच में लेकर आता है। अगर तुम्हें इस फैमिली की इज्जत की इतनी परवाह है तो तुम मुझे रोक कर दिखाओ। चाचू को बीच में मत लाओ। अगर तुमने मुझे रोक लिया तो तुम जिससे कहोगे मैं शादी करूंगी, और अगर नहीं रोक पाए तो तुम खुद मुझे अभय से शादी करने में हेल्प करोगे। बोलो लगी शर्त। इस पर राजवीर ने कहा, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी ऐसी कोई ऊटपटांग शर्त मानूंगा? घर में बारात आने वाली है और आपको ऐसी घटिया शर्त की पड़ी है। रूही बोली, क्यों डर गए? चाचू के पास जाने का मन कर रहा है, चाचू के कंधे पर सिर रख कर रोना है। जाओ चाचू को जो कहना है कह दो। रूही की ऐसी बातें सुन सुनकर राजवीर का दिमाग खराब हो रहा था। राजवीर ने भी गुस्से में अपना एक हाथ दीवार पर मारा और फिर दांत पीसते हुए कहा, आखिर आप चाहती क्या है? क्यों इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने पर तुली है? अभय सच में अच्छा लड़का नहीं है, आप अपने डिसीजन पर पछताएंगी, लेकिन उस वक्त आपके हाथ में पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। ना कोई परिवार का सदस्य, ना कोई अपना, ना चाचू ना चाची, कोई नहीं होगा आपके पास, रोएंगी आप। इस पर रूही ने मुस्कुरा कर कहा, मोहब्बत में या तो आबाद होते हैं या बर्बाद। मेरे नसीब में मोहब्बत न सही तो बर्बादी ही सही। राजवीर ने अपने दोनों हाथों से रूही की बाजू को पकड़कर कहा, आपको बर्बाद होना मंजूर है, लेकिन चाचू की इज्जत बचाना नहीं। रूही राजवीर की आंखों में देखते हुए बोली, तुमने कभी किसी से मोहब्बत की होती तो तुम्हें समझ आता कि मोहब्बत की हद नहीं होती है। मैं अभय को पाने के लिए कुछ भी करूंगी, और अगर अभय मुझे नहीं मिला तो मैं खुद को जान से मार लूंगी, लेकिन मरने से पहले आखिरी सांस तक अभय को पाने की कोशिश करूंगी। राजवीर रूही की आंखों में पागलपन देखकर गुस्से में वहां से चला गया। राजवीर सीधा हर्षवर्धन के पास गया। हर्षवर्धन अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ बात कर रहा था। राजवीर हर्षवर्धन को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन कुछ सोच कर रुक गया। राजवीर ने सोचा, इतने मेहमानों में रूही का भागना पॉसिबल ही नहीं है, तो चाचू को ये सारी बात बताकर टेंस क्यों करूं? मैं खुद संभाल सकता हूं, मैं संभाल लूंगा। राजवीर ने हर्षवर्धन को कुछ नहीं बताया। वक्त बीत गया, बारात रघुवंशी मेंशन पहुंच गई। इस बीच राजवीर ने एक सेकंड के लिए भी सिक्योरिटी से नजर नहीं हटाई। राजवीर गार्डन में पूरे मेंशन के चक्कर लगा रहा था, थोड़ी थोड़ी देर में सिक्योरिटी के पास जाकर उनसे अपडेट ले रहा था। पलाश बारात लेकर आ गया। हीर हर्षवर्धन दोनों ने मिलकर पलाश का स्वागत किया। आज पलाश के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट थी। पलाश भी बार बार अपने फोन को चेक कर रहा था। धीरे धीरे शादी की रस्म शुरू होने लगी। पलाश मंडप पर बैठा था और पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। राजवीर एक सेकंड के लिए भी शादी की किसी भी रस्म में शामिल नहीं हुआ। वो अब भी कंटिन्यूसली सिक्योरिटी को ही देख रहा था। पलाश मंडप में बैठा हुआ भी फोन ही चेक कर रहा था। तभी पंडित जी ने हर्षवर्धन की तरफ देख कर कहा, दुल्हन को बुलाइए, फेरों की रस्म शुरू कर देते हैं। हर्षवर्धन ने हीर और आर्या की तरफ देखा और दोनों ही रूही को लाने के लिए उसके कमरे में चली गई। 15 मिनट से ऊपर हो गए, लेकिन हीर रूही को लेकर नीचे नहीं आई। इतने में पंडित जी ने हर्षवर्धन को टोकते हुए फिर कहा, जजमान दुल्हन को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। हर्षवर्धन ने दिव्यांश और शिवाय की तरफ देखा और उन्हें रूही को लाने के लिए कहा। दोनों ही रूही के कमरे में चले गए। 10 मिनट हो गए, लेकिन वो दोनों भी नीचे नहीं आए। दूसरी तरफ मंडप में बैठे पलाश के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। फाइनली पंडित जी ने फिर कहा, यजमान दुल्हन को बुला दीजिए, आधा घंटा हो गया है। हर्षवर्धन को अब सब पर गुस्सा आने लगा। हर्षवर्धन ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और चेयर से उठते हुए पंडित जी की तरफ देखकर कहा, मैं लेकर आता हूँ। हर्षवर्धन भी रूही के कमरे में चला गया। हर्षवर्धन जैसे ही रूही के कमरे में गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हीर के आंसू नहीं रुक रहे थे। आर्या हीर को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, शिवाय और दिव्यांश भी चेयर पर सिर झुकाए बैठे थे। हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो रूही ने कुछ गड़बड़ कर दी। हर्षवर्धन ने कहा, कहाँ है रूही? इस पर शिवाय बोला, भाग गई आपकी लाडली। दिव्यांश ने एक लेटर हर्षवर्धन की तरफ पढ़ाते हुए कहा, नीचे पढ़ लीजिए, हमारी इज्जत को उछाल कर चली गई, इसलिए हम सब नीचे नहीं आ रहे थे, नीचे आकर क्या करते। हर्षवर्धन ने दिव्यांश के हाथों से लेटर लिया। हर्षवर्धन ने लेटर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, चाचू मैंने आपको कई बार कहा था कि मैं पलार से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन आप सब मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी का डिसीजन अपने आप लूंगी। आप सब ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन राजवीर उसने मेरी मदद की, उसकी वजह से ही मुझे मेरा प्यार मिलने वाला है। राजवीर नहीं होता तो मैं कभी यहाँ से निकल नहीं पाती। राजवीर को मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। हर्षवर्धन जहाँ खड़ा था वहीं बैठ गया। हर्षवर्धन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने अपना फोन निकाला और राजवीर को उस कमरे में बुलाया। राजवीर जैसे ही उस कमरे में आया, उसने सबके चेहरे पर टेंशन देखी और उसे समझते देर नहीं लगी कि रूही भाग गई। लेकिन रूही भागी कैसे? उसने तो सिक्योरिटी बहुत टाइट की हुई थी। हर्षवर्धन ने कुछ कहा नहीं, बस राजवीर की तरफ वो लेटर बढ़ा दिया। राजवीर ने वो लेटर पढ़ा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। राजवीर अपनी सफाई में बोला, चाचू मैंने ये सब नहीं किया, इनफैक्ट मैंने तो सिक्योरिटी टाइट की हुई है, रूही भाग गई और जाते जाते मुझे फंसा गई। क्या अब सब राजवीर को गलत समझेंगे? कैसे भाग गई रूही? कहीं इन सबके पीछे पलाश तो नहीं?